Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 1 maja, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Finał Ligi Mistrzów nie dla Roberta Lewandowskiego. Jego Bayern Monachium nie dał rady pokonać Realu Madryt. Komisja Europejska przedstawi jutro projekt nowego budżetu unijnego. Ma być korzystniejszy dla Polski, niż wynikało to z medialnych doniesień. Dziś weszła w życie nowa lista leków refundowanych. Real Madryt awansował do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym królewscy zremisowali z Bayernem Monachium 2-2. W pierwszym meczu w Monachium podopieczni Zinedina Zidana wygrali 2-1. Cały mecz w barwach mistrzów Niemiec rozegrał lider polskiej reprezentacji Robert Lewandowski. Dodajmy, że Real Madryt zagra w finale Ligi Mistrzów po raz trzeci z rzędu. Rywalem będzie zwycięzca dwumeczu Roma-Liverpool. Komisja Europejska zaproponuje jutro nowy unijny budżet po 2020 roku. Z doniesień korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że nie będzie znacznych cięć na spójność i rolnictwo. To dobre informacje dla Polski, korzystającej obecnie z hojnego wsparcia z unijnej kasy. Z powodu Brexitu i nowych celów w budżecie, jak polityka migracyjna i obronna, spójność ma być uszczuplona o 10%, a rolnictwo o 5%. Ile z tego będzie? Dla Polski na razie trudno wyliczyć, mówi europoseł Jan Olbrycht. Ta informacja dla nas potwierdza pewną tendencję, która jest, a na końcu maja będziemy myśleli więcej, jeżeli chodzi o pieniądze dla Polski. Bo dopiero pod koniec maja poznamy warunki przyznawania funduszy. Niemniej z najnowszych informacji wynika, że komisja odchodzi od wstępnie proponowanych zmian w kryteriach, które spowodowałyby przetransferowanie pieniędzy na południe Europy. Zatem obecne kalkulacje dla Polski są korzystniejsze niż te z ubiegłego tygodnia. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk tak to komentuje. Wygląda na to, że po interwencji między innymi pana premiera Morawieckiego, ale także pana premiera Orbana, zdecydowano się na jakąś refleksję w komisji, na mniejsze cięcia w polityce rolnej i funduszu spójności, a trochę większe w tych programach tak zwanych ogólnounijnych. Oszczędności znaleziono w badaniach naukowych i innowacyjności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Więcej bezpłatnych leków dla seniorów oraz nowe terapie dla chorych na raka płuc oraz nerki to główne zmiany na liście leków refundowanych, która weszła dziś w życie. Wiceminister zdrowia Marcin Czech powiedział, że na bezpłatnej liście 75+ znalazły się m.in. leki o działaniu przeciwzakrzepowym. Wykaz tychże bezpłatnych leków uzupełniany jest również o dużą grupę leków stosowanych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płucnej oraz astmie. Lista 75+ zostanie rozszerzona również o leki stosowane w bólach neuropatycznych, jak również substancje stosowane w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów, wrzodzącego zapalenia jelita grubego oraz innych chorób o podłożu autoimmunologicznym. Do listy refundacyjnej dodano 70 nowych preparatów, a ponad 50 zostało z niej skreślonych. Kolejne zmiany w wykazie leków refundowanych za 2 miesiące. I na koniec jeszcze zagranica. Tłumy turystów z Polski odwiedzają Wilno, donosi nasz korespondent. Litewską stolicę zwiedzają sami lub w zorganizowanych wycieczkach. Po polsku Wilno mówi, oczywiście. Marena Taraszkiewicz, przewodnik. Przecież to jest naprawdę wspaniale, kiedy wszyscy rozmawiają w różnych językach. A że po polsku rozmawiają, to bardzo miło też. Jestem Franek Kutkowski. Przewodniki mam różne. Zulów, miejsce rodzenia marszałka, pamiątka z Litwy. Co się najlepiej sprzedaje, bo widzę również obrazki z Matką Boską Ostrobramską. Jeśli się sprzedaje, to tak teraz w dany moment ciężko co powiedzieć. No, kalendarz chyba tak, bo tak jest, nie jest drogi. Kalendarz wilański z wizerunkiem Matki Ostrobramskiej. Tak. Niedrogi, ładny, piękny, obrazki, zdjęcia ładne wydane. A dlaczego akurat Wilno? Chcemy poczuć ducha tego miasta, ducha polskości, która tutaj kipi na każdym zaułku, no i spędzić miły czas. Na wileńskiej Starówce był nasz korespondent Kamil Zalewski. Według danych litewskiego Departamentu Statystyki w ubiegłym roku na Litwie przynajmniej na jedną dobę zatrzymywało się ponad 150 tysięcy turystów z Polski. To był serwis Trójki. Jutro termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu do około 21 w centrum i 26 na Podkarpaciu. Chłodniej za to na wybrzeżu, miejscami 13-14 stopni. Na południowym wschodzie kraju okresami przelotne opady deszczu, po południu miejscami także i burze. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

osobom niewidomym. I też jest wyjątkowa z tego powodu, że powstała z marzeń, a to potężna siła napędowa. Od jakich marzeń się zaczęło? Od marzeń o poznawaniu sztuki, o poznawaniu formy, treści, o tym, co dla osoby całkowicie niewidomej jest zupełnie niedostępne, czyli barwa, kształt, to całkowicie znika z pola widzenia. Nie mamy dostępu do tego, by móc zajrzeć do jakiegokolwiek albumu sztuki i podziwiać to, w jaki sposób artysta ujął dany temat, jak go przedstawił. Od marzeń do takiego ogromnego logistycznego przedsięwzięcia to jednak jest długa droga. Jak państwu się udało? To jest konsekwencja też wcześniejszych naszych działań, które ukierunkowały nas na właśnie stworzenie czegoś, co zostanie na dużo dłużej niż tylko właśnie projekt jednoroczny włożony do szuflady i poniekąd też i zapomniany. Chcieliśmy stworzyć coś, co będzie dostępne w internecie, co nawet po ukończeniu już, kiedy dojdziemy do ostatniej epoki, zawsze będzie dostępne przez internet, będzie można do tego zajrzeć, wrócić i zapoznać się właśnie z dziełami sztuki. Często przebywając w jakichkolwiek instytucjach kultury, szczególnie tych, które prezentują dzieła sztuki, czy to zarówno będzie sztuka współczesna, czy też sztuka dawna, mamy do czynienia tylko z częścią tego, co się znajduje na tym dziele. Bywamy często ograniczeni czasem. Audiodeskrypcja bywa ograniczona do 3 minut, a w zaledwie 3 minutach wiadomo, że nie jesteśmy w stanie ująć słowami całego dzieła. Zresztą myślę, że nie ma takich słów, które by pozwalały odzwierciedlać całkowicie jeden do jednego dzieło sztuki, dajmy na to właśnie malarstwo, w przekładzie całkowitym na słowa, ale staramy się bardzo, jest to nasze właśnie marzenie, żeby wszystkie osoby, które biorą udział w naszych działaniach, zwracały na to szczególną uwagę, żeby dzieło nie było tylko suchą treścią, ale przede wszystkim wrażeniem, bo jak wiemy, sztuka plastyczna oddziaływuje na widza i chcielibyśmy ten sam efekt przenieść dla widza niewidomego. Kiedy dotrzemy na główną stronę portalu i sztuka, wita nas zaproszenie do wspólnej podróży w głąb świata sztuki wibrującego milionami barw i form. Brzmi niezwykle zachęcająco. To się wzięło też stąd, że nasz projekt na początku też wynikał z takiego naszego pierwszego projektu radiowego. Było to 12 dzieł, które obecnie są umieszczone na kanale YouTube, na naszym kanale Fundacja Audiodeskrypcja. Reprezentowały poszczególne epoki i właśnie stąd się wziął dalszy rozwój, bo wiedzieliśmy, że te 12 dzieł nie jest w stanie nam odzwierciedlić całego przekroju historii sztuki. I kiedy stworzyliśmy pierwszy projekt i sztuka, były tam pierwsze epoki z historii sztuki. Mogliśmy zarówno podróżować do jaskini Lascaux, później do Egiptu, przebywać w miejscach, które dla zwykłego, przeciętnego użytkownika, odbiorcy historii sztuki są zupełnie niedostępne. Trzeba by było naprawdę przedsięwziąć wiele, żeby się tam dostać. I jeszcze tym bardziej, gdy mamy do czynienia z osobą całkowicie niewidomą, czasami obarczone różnym pokonywaniem barier, a mało tego jeszcze odnalezienie przewodnika, który nam potrafi tak to odzwierciedlić, żebyśmy coś potrafili zobaczyć, żeby to w nas zostało. Ilość tych barw, tych szkiełek, które migoczą na ścianach, może na pewno oszołomić nawet wyobraźni. Wchodzimy w ten wirtualny świat sztuki i co nas czeka? Dzieła od prehistorii po romantyzm, bo obecnie mamy na naszym portalu 184 dzieła. Zarówno jest to architektura, i to architektura naprawdę potężna, jak i malarstwo, które też wiadomo, że początki tego malarstwa sięgają właśnie prehistorii, jeszcze wtedy nie było płótna, oraz przeniesienie się do rzeźby. Rzeźba, która można powiedzieć w naszych oczach, w oczach też wyobraźni, nagle zaczyna się poruszać, tak? Taką plastyczność, która można powiedzieć, że jakby stawała się żywa. Nagle kobieta, która się przemienia w drzewo i to też tak staramy się tworzyć właśnie słownie, żeby nie było to coś, na co tylko patrzymy z boku, ale jesteśmy w tym. Można powiedzieć, to nas porywa. Widzimy tą postać tuż przed nami, która wyciągając ręce w górę, jej palce zmieniają się w gałązki, z których wyrastają liście, z palców u nóg wyrastają korzenie. Zacznijmy naszą podróż od zwiedzania wspaniałych dzieł sztuki architektonicznej. Przenieśmy się do zamku w Kurniku. Zamek w Kurniku. Neogotyk w stylu gotyku angielskiego z elementami orientalnymi. Jest to w moich oczach najprześliczniejszy twór architektury, jaki tylko sobie wymyśleć można. Będziecie mieli i balkon, i wystawę, i sklepione przykrycie najwyższej elegancji. Chcąc się przymilić pani matce, będzie zasklepiona wystawa, ale nie jak we Florencji, ale jak w Arjun Murbuddi w okolicach Benares. Tytus Działyński, z listu do córki. 20 kilometrów na południowy wschód od Poznania, nad brzegiem jeziora Kurnickiego, na otoczonej fosą wyspie, monumentalny, przysadzisty zamek o jasnej elewacji z ceglanymi wieżami o zębatych zwieńczeniach, posadowiony między dziedzińcem od północy a 36-hektarowym parkiem angielskim przylegającym od południa i wschodu. Tu właściwie w tym opisie możemy znaleźć wszystko, bo i też takie bardzo dokładne, szczegółowe dane techniczne. To jest oczywiście skrót tego opisu, który jest na stronie, ale też taki opis od serca. Ten zamek opisywałam razem z Iwoną Mitterpfeiffer i dla mnie był najpiękniejszym takim, który ja widziałam zamkiem w Polsce. Owszem, zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy, wiele jeszcze dzieł architektury przede mną, jeszcze wszystkiego nie zdążyłam zobaczyć, ale wzbudził we mnie naprawdę niesamowite emocje, tym bardziej, że sam Tytus Działyński o nim tak napisał, tak bajecznie, że już wymalował w mojej wyobraźni tak malarską wizję tego zamku. Natomiast czytając więcej, bo jak tworzymy audiodeskrypcję, zaczynamy od etykiety, w której umieszczamy podstawowe informacje, zarówno przedstawiamy, tak, że jest to zamek w Kurniku, kto jest architektem, kto jest projektantem, następnie są lata powstania i też same wymiary, na co zwracają też uwagę nam osoby niewidome, że bez tych wymiarów dzieło nie jest pełne, tak? Wyobrażenie sobie skali danego dzieła, szczególnie jeśli chodzi o rzeźbę, o architekturę, jest bardzo, bardzo istotne. Oczywiście w malarstwie również, bo możemy mieć mniejszy obraz, ale są obrazy naprawdę potężne, potężne płótna, na których ktoś przedstawił daną treść. Takie cytaty z historii sztuki, czy też odnośnie tego, jak o danym dziele pisali historycy sztuki, sami krytycy sztuki, czy też sami właściciele, czy też sam malarz, artysta, który to dzieło tworzył, często dopełnia to, co chcemy przedstawić w audiodeskrypcji. Przeszukiwanie wielu źródłowych materiałów to jest ogrom pracy, ponieważ na przykład patrząc tylko na architekturę obecnie, nie zauważymy wielu elementów, które tam się znajdowały, chociażby zwodzony most, który tam był, obecnie go nie ma. Są tylko pozostałości, być może ktoś je dostrzeże, być może nie. Dlatego my często przeszukujemy różne archiwalne źródła, archiwalne zdjęcia, które jeszcze pozostały. Pisaliśmy w tej sprawie do muzeów, które mogłyby nam pomóc i odzywali się nawet właśnie do nas pracownicy, chociażby z Grecji, którzy nas wspierali w tym odnajdywaniu tych poszczególnych informacji. Dodatkowo też mamy pomoc ze strony historyków sztuki, którzy tworzą nam analizy. Współpracujemy zawsze przy projekcie z naszym partnerem, Fundacją Niezła Sztuka z Łodzi, która zajmuje się promocją sztuki. Przepięknie zawsze o niej pisze, posługując się wierszem, poezją, potrafi naprawdę oczarować sztuką i też właśnie korzystamy z analiz twórców naszego partnera. W tych analizach jest takie dopełnienie, można powiedzieć, bo audiodeskrypcja kończy się tak zwanym kontekstem kulturowym, czyli taką ciekawostką, która wzbogaci odbiór dzieła, nawet pomoże zinterpretować dane dzieło. O tej kuchni za chwilę porozmawiamy. Panie Tomaszu, a dla pana czym są te opisy dzieł sztuki architektonicznej? Podróżą. Podróżą po różnych zakątkach świata, bo gdybyśmy mieli jako osoby niepełnosprawne, niewidzące w te wszystkie miejsca się udać, no raczej życia naszego by tam nie starczyło. Nawet jeśli byśmy chcieli i byłyby takie możliwości, bo byśmy długo żyli, to prawdopodobnie środki finansowe nie pozwoliłyby nam odwiedzić aż tylu miejsc, więc no, ta i sztuka, ten portal i sztuka tworzymy także dla siebie. Z takich dzieł, które są na wyciągnięcie ręki i dzięki naszym działaniom w projekcie i sztuka mogły się u nas wyobrazić, wymalować, to na pewno dzieła sztuki pochodzące z Polski. Teatr Wielki, bo to jest tak naprawdę dla mnie zmierzenie się, to co Basia wspomniała. Sytuacja wygląda tak, że osoba niewidząca, gdy chce sobie coś wyobrazić, no to tak naprawdę powinna móc to zamknąć sobie w dłoniach. Wiadomo, jeśli byśmy otrzymali taką miniaturkę Teatru Wielkiego, no to przypuszczalnie ta miniaturka wielu rzeczy by nam nie przekazała. Oprócz tego byłaby właśnie maleńkim obiektem, który byśmy zamknęli w dłoniach, więc tej wielkości byśmy nie potrafili sobie wyobrazić. Jeśli słyszymy już na wstępie w etykiecie, jakie to ma wymiary, no to już jest pierwsze takie, jakie to jest duże, tak? Sama audiodeskrypcja, ilość szczegółów, które w danych opisach są, stwarzają wrażenie, że ten, kto to po pierwsze zaprojektował, albo później tak, że ktoś musiał to wykonać, no, wykonał tytaniczną pracę. Opisy dzieł sztuki z różnych okresów są bardzo plastyczne i uwzględniają detale. Próbują oddać barwy, ale także emocje rysujące się na twarzach posągów czy postaci na obrazach. Są też szczegóły przedmiotów, którymi są otoczone postacie. Tak jest na przykład w audiodeskrypcji obrazu Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci. Na obrusie przed uczestnikami wieczerzy rozstawione srebrzyste, cynowe, puste miski, miski z kawałkami ryb i plasterkami cytryn, duże półmiski z rybami, jabłka, cytryna, małe, okrągłe bochenki chleba, przezroczyste szklanki wypełnione do połowy czerwonym winem, karafka z wodą. Te miliony barw i form sztuki, przez którą Państwo prowadzą, można nie tylko zobaczyć, ale też usłyszeć. Jak długo trwa praca nad przygotowaniem jednego opisu? To jest praca wieloetapowa, bo rozpoczynamy bardzo wcześnie, a często bywa tak, że po jednym projekcie staramy się nawet bez jeszcze rozstrzygnięcia konkursu ministerialnego na projekt zaczynać pracę, tak? Już szukamy pewnych informacji o dziełach, które chcemy wykorzystać do kolejnego projektu. Dużo więcej właśnie takich badań jest prowadzonych za granicą i często właśnie są to teksty angielskojęzyczne. Są też portale poświęcone historii sztuki, bardzo ładnie rozwinięte, już bardzo ładnie jest to wszystko opracowane, chociaż na pewno nie pod takim samym kątem, jak my to robimy, ale są wzbogaceniem naszej wiedzy. I teraz, kiedy już zaczynamy, to zaczynamy na pewno od tych właśnie najważniejszych danych, bo często się różnią, czy daty powstania, czy też wymiary, musimy to ujednolicić i doprowadzić etykietę do takiej formy, która będzie najbardziej uniwersalna, nie będzie miała takich błędów. Samo tworzenie już audiodeskrypcji to też jest proces, który najpierw opracowuje skrypt, tą tekstową warstwę dzieła. Osoba, która się nazywa deskryptorem, stara się poprzez obserwację, czyli przypatrzeniu się temu dziełu, bo taka obserwacja naprawdę nie jest tylko spojrzeniem, bo są pewne elementy, których nie dostrzegamy na początku. Są dla nas nieczytelne, a musimy też przyjąć pewną perspektywę, żeby widzieć, jak ten temat odzwierciedlić tak, by był linearny, byśmy nie prowadzili widza skacząc po samym dziele, a mogli widza przeprowadzić właśnie tak płynnie, żeby nie musiał porządkować później wyobraźni pewnych elementów. To jest bardzo ważne. Seems to be going by so low. I watch your head to get so low. You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. say nothing, nothing, nothing. So la la la la la, if you sing, sing, sing, sing, sing, for the love you bring won't mean a thing unless you sing. Opisy zostały pogrupowane zgodnie z epokami, z jakich pochodzą dzieła sztuki. Nie pominięto też czasów prehistorycznych. Możemy zapoznać się na przykład z naskalnym malowidłem z jaskini Lascaux. Przy wejściu od lewej zwierzę o bardzo długich, wyprostowanych rogach, ukazanych od przodu. Jego sylwetka zwrócona w prawo, obrysowana roztartym, czarnym konturem. Głowa kanciasta, wygięty grzbiet i mały ogonek. Pierś przesłania 9-metrowy, czarny fryz galopujących jeden za drugim 8 pomniejszonych koni. Według jakiego klucza wybierają Państwo dane dzieła do opisu? Kanon portalu iSztuka jest tworzony przez historyków sztuki, którzy z nami współpracują, więc tutaj głównie opinia historyków sztuki dla nas się liczy, bo chcemy, żeby iSztuka tak naprawdę była taką historią sztuki, która będzie miała w sobie najbardziej znane, najbardziej cenne dzieła sztuki. I chcemy, żeby one były dostępne również dla osób z problemami wzroku. Wyjątkowość tych audiodeskrypcji polega też na tym, że udało się oddać emocje i myśli, które mogą się rodzić w odbiorcy podczas oglądania dzieła, często bardzo intymne nawet. Proszę posłuchać opisu obrazu François Bouchera, Diana po kąpieli. Wśród pofałdowanej bieli, przy biodrze wsparta dłoń bogini, palec wskazujący wyprostowany, pozostałymi trzyma koniec sznura białych pereł. Sznur rozciąga się skosem w lewo na wysokości biodra, jego drugi koniec w palcach drugiej dłoni spoczywającej na udzie, założonej na kolano nogi. Czy mogą Państwo zdradzić tajniki swojej kuchni artystycznej? Jak udaje się Państwu wyszukać i oddać te wszystkie emocje, które towarzyszą opisywanym dziełom? Jest to na pewno bardzo ciężka praca, bo kiedy tworzyliśmy chociażby ostatnią wieczerzę Leonardo da Vinci, tam, jak wiemy, mamy 12 apostołów razem z Jezusem, którzy każdy z nich coś przedstawia, każdy wyraża jakieś emocje, pyta się, wyraża zdumienie. I pierwsze zdania zwykle audiodeskrypcji są właśnie temu poświęcone, by wyrazić to wrażenie. To jest budowa postaci po postaci, żeby każda z postaci na siebie oddziaływała. Przechodzimy z opisu ogólnego do opisu szczegółowego. Natomiast same pierwsze zdania zwykle są bardziej emocjonalne, by wyrazić to, co w danym dziele jest najbardziej istotne. Czy mamy Berniniego rzeźby, czy to będą właśnie obrazy, w których jest ruch, w których są emocje, szczególnie właśnie obrazy religijne. I staramy się nie tyle interpretować, a budować opis na tyle słowami, żeby sama osoba, która to usłyszy, już czuła te emocje. Współpracujemy również z aktorami. To można odczuć także po sposobie odczytu skryptów audiodeskrypcji, to co Państwo słyszycie. To też jest budowa, tak? Osoba, która to czyta razem z Barbarą, też pracują nad tym, żeby ten odczyt był taki, a nie inny, taki, który będzie wpływał na emocje, bo można byłoby to pewnie przeczytać w taki sposób, że no, człowiek by to odsłuchał i przeszedł do porządku dziennego. Tutaj natomiast konkretne akcentowanie słów, zdań powoduje, że każdy tak naprawdę może sobie to wyobrazić w taki bardzo fajny sposób, tak? Bo to bezpośrednio trafia do nas, do naszej wyobraźni i budujemy sobie te obrazy. Innym przykładem opisu, który oddaje zmysłowość uwiecznionej postaci, to starożytna rzeźba Nike z Samotraki. Posłuchajmy. Wyprężona biało-kremowa postać Nike w wykroku z mocno cofniętą lewą nogą. Długie, szerokie skrzydła wygięte do tyłu, gęsto pokryte piórami. Między nimi gładka powierzchnia, prawe skrzydło lekko uniesione. Z lewego barku pod prawe ramię falami spływa cienka tunika, chiton. Pod biustem przewiązana, opływa ciało. Co jest dla Państwa taką rzeczą, z której Państwo się najbardziej cieszą, że się udało na tym portalu umieścić? Ja mam swój taki ulubiony obraz, który... Są takie dzieła, które oddziałują wprost emocjonalnie, w których czasami po stworzeniu i odsłuchaniu tego w całości pojawiają się łzy w oczach, że coś takiego można było zobaczyć. Że ktoś włożył w to tyle swojego zaangażowania, wysiłku, swojego talentu. Na przykład wiatrak obok Wik. No, dla mnie to dzieło po prostu gra niesamowicie, zarówno samą kompozycją, zarówno barwami. W ogóle samo opisanie tego dzieła, które jest tak trudne wizualnie, bo jest to rozlewająca się woda, zatoka łącząca się z rzeką. Pokazanie tego, jak się łączy, jak to jest w ogóle wymalowane, jest bardzo trudne dla osób widzących. Często nie potrafią tego dobrze opisać. Dlatego tak ważne są często w audio deskrypcji właśnie konsultacje z osobą niewidomą, czy ona to zobaczy. Jest też taki duchowy dla mnie obraz. Jest to Powrót syna marnotrawnego. Dzieło niesamowite. Dzieło malowane światłem i cieniem, które również sam aktor starał się tak przeczytać, żeby ktoś, kto słyszy, mógł poczuć, gdzie jest czerń, gdzie jest światło, co jest malowane światłem, a co jest malowane czernią. Nie mam takiego ulubionego, a to z tego tytułu, że ja z każdym rokiem widzę też nasz postęp w tworzeniu audiodeskrypcji, w dodawaniu kolejnych elementów, które jeszcze bardziej pobudzają wyobraźnię. Powiem szczerze, że nie chciałbym ani jakiegoś konkretnego dzieła tutaj wywyższyć. Powrót syna marnotrawnego też do mnie przemawia. Bardzo mi się podoba, a też tutaj na pewno jest wielką zasługą sposób odczytu przez Bartka Olszewskiego tej audiodeskrypcji, która no, oddziałuje na słuchacza. Sweet. Fundacja Audiodeskrypcja w Polsce jest pionierem audiodeskrypcji i kompleksowego udostępniania sztuki osobom, które nie widzą od urodzenia, całkowicie lub częściowo straciły wzrok, a chcą uczestniczyć w kulturze w możliwie pełny i wartościowy sposób. Teraz udostępniają Państwo światowy dorobek sztuki od prehistorii do wczesnego renesansu właściwie wszystkim. Jak duże jest zainteresowanie portalem i sztuka? Zainteresowanie jest spore, co pokazuje licznik odwiedzin na stronie głównej portalu i sztuka, ale również otrzymujemy różnego typu maile z informacjami od osób, które odwiedziły stronę internetową. Są to komentarze, ale też się zdarzają prośby od osób, które chciałyby dodatkowych dzieł, które mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się także dołączyć do naszej sztuki, do naszej historii sztuki, bo też należy wspomnieć, że to, że my już jakąś epokę opracowaliśmy, to nie znaczy, że ona już jest zamknięta. Będziemy się starać w przyszłych latach dodawać kolejne dzieła, kolejne audiodeskrypcje, kolejne analizy. Na pewno też chcielibyśmy, aby nasza strona i sztuki, i tutaj też są sugestie odwiedzających, żeby troszeczkę się zmieniła. Będziemy nad tym pracować w najbliższym czasie, aby troszeczkę przygłodować właśnie naszą stronę. Postaramy się też zadbać o to, żeby strona dalej była dostępna dla osób oczywiście niewidzących, żeby spełniała te standardy dostępności WCAG. Tutaj akurat mamy różnego typu kanały kontaktu z Fundacją Audiodeskrypcja i przez jeden z takich kanałów, czyli YouTube'a Fundacja Audiodeskrypcja, otrzymaliśmy właśnie niedawno pewną wiadomość i chcielibyśmy Państwu tutaj zaprezentować ją. 1. Sztuka prehistoryczna, audiodeskrypcja malowidła, bizon ugodzony dzido. Łącze. Attribution link. Istota. Nie ma to jak uczyć się na egzamin zawodowy z historii sztuki dzień przed. Podkreślenie, całe szczęście, że na to trafiłem. To też taka forma podziękowania za to, co Państwo robią. Czy portal i sztuka, oprócz podróży w głąb magicznego świata kultury, to będzie coś więcej? Mamy nadzieję, że w przyszłości ta nasza platforma, która dotyczy historii sztuki, zmieni się w coś dużo szerszego. Tutaj też apel do osób zainteresowanych powiększaniem naszych zbiorów, żeby zgłaszały swoje propozycje tytułów, autorów dzieł, które postaramy się również uwzględnić, ale w przyszłości zamierzamy także uzupełnić nasz portal o kolejne dziedziny sztuki, czyli o sztuki sceniczne i sztuki filmowe. Chcemy przedstawiać film z perspektywy edukacji wizualnej. Na tym bardzo nam zależy, bo często osoby niewidome nie mają takiego punktu odniesienia, czym jest obraz filmowy, że autor, który przemawia do widza, komunikuje się z nim za pomocą języka filmu, czy też na przykład sztuki sceniczne, czym jest opera, czym jest teatr. Niby wszyscy wiemy, ale gdybyśmy mieli wymienić na przykład takie poszczególne etapy historii z samego teatru, czy też opery i poszczególne części tych widowisk, to pewnie mało kto by potrafił to zrobić, chyba że już ma ten temat na tyle obeznany, że jest w stanie, tak? Ale często bywa tak, że osoba niewidoma idąc do teatru słyszy owszem, co dzieje się na deskach teatru, słyszy samych aktorów, którzy wypowiadają swoje kwestie. Jeśli jest audiodeskrypcja, również ta treść wizualna w formie scenografii jest przedstawiona. Natomiast często sam teatr jest taką zagadką, jakbyśmy mieli wejść w tło tego, co się dzieje, skąd to wynika i skąd się to w ogóle wzięło. Często z naszego też portalu i sztuka korzystają nie tylko osoby niewidome, ale jak widać tutaj po komentarzu, są to osoby widzące, osoby słabowidzące, dlatego też często staramy się jeszcze wyszukiwać dodatkowo dobrej bardzo rozdzielczości zdjęcia. W naszych planach są również wydruki później, żebyśmy mogli te dzieła, które są, udostępnić w formie dla każdej szkoły, która by zechciała, mogła wydrukować taki obraz, takie dzieło w formie wydruku 3D. Chcielibyśmy także, żeby osoby niesłyszące, które znają język polski, miały dostęp do portalu, dlatego też umieszczamy skrypty na przykład w formie tekstowej. Można je nie tylko odsłuchać, ale także właśnie przeczytać, jeśli ktoś ma problemy ze słuchem. Na stronie portalu i sztuka znajdziemy Państwa zapewnienie, że to jest portal dla wszystkich, czyli na przykład osoby, które mają kłopot z poruszaniem się po internecie, bo na przykład korzystają wyłącznie z myszki, też sobie są w stanie poradzić. Tak, i staramy się właśnie też, jak to już Tomasz wspomniał, żeby ten portal na tyle móc jeszcze bardziej udostępnić, żeby spełniał on całkowicie potrzeby odbiorców. Dlatego zachęcamy do kontaktu z nami, żeby każda z osób, która chciałaby korzystać, a na przykład ma jakiś pomysł, żebyśmy coś jeszcze dodatkowo dla niej wdrożyli, w jakiś sposób mogli jej pomóc, żeby ten portal był dla niej bardziej przyjazny, zachęcamy, bo będziemy go przebudowywać już wkrótce, więc mamy nadzieję, że portal będzie spełniał jeszcze lepiej potrzeby odbiorców. To do jakiej podróży Państwo zapraszają w najbliższym czasie? Do czwartej edycji projektu I Sztuka i tutaj chciałbym dodać, że tak ciągle mówimy I Sztuka, to można powiedzieć, że to jest taki skrót, a pełna nazwa naszego projektu to jest I Sztuka, edukacja kulturalna dla wszystkich, więc poprzez udostępnienie to, co robimy na portalu I Sztuka, także staramy się edukować i to wszystkich edukować. Bardzo serdecznie zapraszamy do odwiedzin portalu I Sztuka pod adresem isztuka.edu.pl. A gośćmi Czasu Niezwykłego byli Barbara Szymańska i Tomasz Strzemiński z Fundacji Audiodeskrypcja z Białegostoku. Dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Dziękujemy. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Teraz przenosimy się do hali odlotów na lotnisko imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Mówi Piotr Pawłowski z Fundacji Integracja. Odlotowa wystawa, odlotowi artyści. Myślę, że ten odlot jest tutaj, bo jak gdyby czuć tę atmosferę. Zresztą gdziekolwiek się pojawiamy, to ja nie chcę powiedzieć, że wzbudzamy podziw. Ta admiracja się pojawia na wielu ustach. W naszym kraju jest 25 artystów, którzy malują, trzymając pędzel czy to w palcach stopy, czy w ustach. I te prace cieszą się naprawdę dużą popularnością nie tylko w kraju, ale na międzynarodowym nawet rynku sztuki. Też maluję w wolnym czasie, jest to takie moje hobby, ale moje koleżanki i koledzy, którzy zajmują się tym naprawdę bardzo profesjonalnie, to uzyskują niesamowite efekty artystyczne i tym się chcieliśmy podzielić, dlatego też jesteśmy tutaj na lotnisku. Artyści, których na świecie jest ponad 800, dla których to jest codzienny kawałek chleba. Nie znam się na sztuce, natomiast podoba mi się to, a przede wszystkim pod wrażeniem jestem tego, jak oni to wykonują, ci artyści. Czy pan obejrzał wszystkie obrazy? Tak, oglądałem i część mi się naprawdę spodobała. Nie wiem, jak to jest możliwe. Niektóre są tak precyzyjnie namalowane. Bardzo mi się podoba paw, który jest tam taki nowoczesny, ale... Taki trochę magiczny, czarodziejski. Tak. Witam, nazywam się Mariusz Mączka i pochodzę z małej miejscowości Dobiegnie w województwie lubuskim. Jak to się stało, że pan dołączył do grona artystów malujących ustami i nogami? No to w sumie stało się tak przez przypadek i namowy moich bliskich, znajomych. Coś tam sobie do szuflady kiedyś szkicowałem, malowałem. Stwierdzili, że no, mógłbym to pokazać. No i tak się w sumie zaczęło. Dziś wystawa, ale to nie pierwsza wystawa pana. Nie, no tak praktycznie staram się robić dużo indywidualnych, dużo właśnie takich jak tutaj jest ogólnych Amunu wspólnie z innymi. Po prostu nie zamykam się w czterech ścianach. Chcę pokazać to, co... Nie wiem, mi się tam urodzi spod pędzla. Stoimy przy pana obrazach i na jednym z nich są cykliści. Takie wspomnienie z dawnej epoki. Tak, no ten obraz akurat powstawał, powiedzmy, tematycznie do Muzeum Sportu. Co się zmieniło w pana życiu, od kiedy pan zaczął rysować, malować? Na początku to była pasja, teraz powiedzmy sposób na życie. Bartosz Stałowski, artysta wydawnictwa VDMFK, oddziału w Polsce Amun. No i też w zasadzie jedyny profesjonalny kierowca sportowy na świecie, który prowadzi stopą. Od zawsze moją pasją było malarstwo, moją pasją była sztuka, ale też motoryzacja. Niestety w wieku 20 lat miałem wypadek, w którym straciłem obydwie ręce, wypadek komunikacyjny. Natomiast no właśnie dzięki temu, że poznałem wydawnictwo, że poznałem ludzi, którzy tutaj malują, dostałem szansę, żeby spróbować, dostałem szansę, żeby uwierzyć, że jest to dalej możliwe, bo byłem przekonany, że do tego nie wrócę. Wiedziałem, ile precyzyjnie innych ruchów musiałem wykonać dłonią, żeby malować, więc nie wierzyłem w to do końca, ale kiedy poznałem tych ludzi, kiedy zobaczyłem, powiedziałem okej, chcę być jednym z nich, no i to się udało. Bardzo często wydaje nam się, że utrata, nie wiem, rąk, paraliż ciała jest pewnego rodzaju końcem świata i nie ma jakiejkolwiek szansy na dalsze funkcjonowanie. My chcemy z jednej strony pokazać, że pomimo niepełnosprawności można się odnaleźć na przykład w sztuce i doskonale realizować w życiu. Bo wielu z nas ma przecież, nie wiem, rodziny, dzieci, normalnie na co dzień funkcjonuje. Z drugiej strony, no, chcielibyśmy, aby nacieszyły się oczy wielu podróżnych, którzy pojawiają się na lotnisku Chopina właśnie naszymi pracami, tym, co robimy. Czyje prace możemy tutaj oglądać? Są tutaj prace Mariusza Mączki, Bartka Ostałowskiego, Krzysia Kosowskiego, Staszka Kmiecika, Piotra Pawłowskiego, a więc ja jestem też dumny, że tak jak kiedyś wystawialiśmy w Muzeum Narodowym i w wielu galeriach na świecie, bo jest wiele miejsc, które nas zapraszają właśnie z naszymi zbiorami, ale to jak gdyby jest niesamowite. To nas kręci i to jest pełen odlot, w którym uczestniczymy. Dzięki temu malowaniu poznałem swoją żonę. Mam dwójkę dzieci, bo urodziły nam się bliźniaki, dwóch chłopaków mamy. Monika Mączka, żona Mariusza Mączki. Pracowałam w wydawnictwie Amun. Mariusz przyjechał na plener malarski, no i tak się poznaliśmy. Zawsze każda kolejna wystawa Mariusza, czy indywidualna i zbiorowa, no to jest jakimś takim naszym wspólnym świętym. Często właśnie z Mariuszem organizujemy jakieś zbiorowe wystawy, na których są artyści, którzy mieszkają niedaleko nas. Anna Wandzek, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ja myślę, że to jest wspaniały pomysł, bo to jest naprawdę miejsce, w które odwiedza bardzo wiele osób. Miejsce, w którym myślę, że podróżni nie spodziewają się, że mogą zetknąć się z takim pięknymi pracami. No jest to taki moment, żeby się zatrzymać, zastanowić i widzę, że dużo ludzi już z walizkami tutaj w tym pędzie zatrzymuje się, jest zainteresowanych. A która z tych prac na Pani zrobiła największe wrażenie? Ja myślę, że Zachód Słońca tak trochę uspokajająco działająco od razu przykuła moją uwagę. Skarpety są przecięte, są takie, że stopa może pełnić dwie funkcje, czyli być użyteczna, prawie jak ręka, kiedy jej potrzebuję, wtedy po prostu mogę sobie wysunąć palce, kiedy po prostu potrzebuję jej dochodzenia, wtedy zakładam z powrotem skarpetę i ubieram buta, więc no, jest taka modyfikacja podwójna. Używanie pędzli, używanie ołówków, pasteli, kredek, to było wyzwanie. Stopa nie jest do tego przyzwyczajona, żeby trzymać długo między palcami takie rzeczy. Początkowo ta stopa mi drętwiała, drżały mi mięśnie, no to wszystko były ruchy, trzeba było trzymać stopę 20-30 cm nad ziemią. Całe udo się męczyło bardzo szybko. Każdy z Państwa może spróbować sobie tak potrzymać nogę siedząc na krześle kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią. No to jest to męczące, więc musiałem tydzień za tygodniem wypracowywać coraz większą wytrzymałość. No i dużo, dużo pracy. To też może łatwo brzmi, ale były momenty, kiedy rzucałem pędzlami, trochę krzyczałem, że już mam tego dość, że już to zostawiam, ale na szczęście za 2-3 dni wracałem. Pan maluje tylko prawą stopą? Raczej prawą, bo zawsze byłem praworęczny, podpisuję się dalej prawą i maluję prawą, ale co jest ciekawe, z kolei kiedy jadę samochodem, zwłaszcza szybko na wyścigach, robię to lewą stopą i tą nogą operując kierownicą lepiej czuję samochód, a prawą z kolei lepiej się czuję, kiedy trzymam w niej pędzel, więc taki trochę miks. Jak wybrać z takiego pudełka pełnego pasteli cieniutką kredkę? No, wymagało to właśnie dużo treningów, stopa musiała przejść taką transformację, nie było to proste, bo od początku no, właśnie te mięśnie drżały, łapałem je skurcze trochę w stopie, ale każdego dnia wracałem, systematycznie ćwiczyłem po to, żeby osiągnąć tą sprawność, no i teraz mogę kilka godzin bez problemu malować. To co powstanie za chwilę? Za chwilę powstaje taki pejzaż wiosenny. To kwieciste krzaki połączone z łąką, ze wschodem słońca, także powinno być kolorowo i radośnie. Dużo osób pyta o prace, które chcieliby kupić, chcą zamówić i chwalić się tą pracą, że mam pracę, którą namalowała osoba tylko stopą, więc to jest naprawdę świetne. To wszystko bardzo motywuje, bardzo napędza do pracy, no tak naprawdę daje takie też spełnienie zawodowe. Teraz będę nanosił już kolory na obraz, to jest pastel olejny. Bardzo fajne, takie szybkie narzędzie artystyczne. Zazwyczaj maluję farbami olejnymi, a teraz, żeby nie czekać, aż one wyschną, mamy pastele. Wielu artystów naprawdę ma swoje fan-kluby, cieszy się dużą popularnością. Myślę, że to jest też ciekawe, bo z jednej strony inspiruje, z drugiej strony zadziwia, z trzeciej strony jak gdyby też daje pewnego rodzaju inspirację tym wszystkim, którzy myślą sobie: Jezu, to ja mam dwie ręce i nogi, a nie potrafię tak malować, muszę coś ze swoim życiem zrobić i absolutnie je zmienić, skoro te osoby, które są w dużo gorszej sytuacji, potrafią cieszyć się życiem. Wystawa prac artystów malujących ustami i nogami w hali odlotów na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie potrwa do 16 sierpnia. Jeżeli wybierają się Państwo w podróż i startują z tego lotniska, zachęcam do obejrzenia tych wyjątkowych obrazów. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Dobrej nocy życzę Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska.